shaking day. Ain't no joke, yo folk, Ola, it's a hot stroke. Yoke, yoke, it's hot, too much coconut salt. No, no, hot, guess what, let's get started. I'm not too late, karte pehli wali koi na dikhe ki saanu mein. Bas main, mere aage kaan hai tu mera king. Main queen, chori ye behtareen namkeen. गल सुन मेरे यारा दे दे प्यार का सहारा तेरे बिना ना गुजारा अब मेरा सोनिए मगरब से दुआ कभी होना ना जुदा तुझे मानू मैं खुदा मेरी गिर सोनिए मैं तो बोल दूंगा सबसे तू है मेरी अब से मानू तुझे रब से मैं तो सदा तू मेरी दीवानी तू है मेरी रानी मैं हूँ रानी